50 taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwisy Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada ofensywę dyplomatyczną polskich władz w sprawie kryzysu migracyjnego. Te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie. Kolejny dzień. Dobowa liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 20 tysięcy. Na koniec tego serwisu zajrzymy na wesele w Bronowicach. Jestem dumna z mojej siostry z tego, że poszła jako panna młoda i lubię takie tradycje. Rząd zapowiada ofensywę dyplomatyczną po ostatnich wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy. Dziś poznaliśmy pierwsze szczegóły. Aleksander Przoniak. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki jutro odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Szef rządu spotka się z premierami tych krajów. Rzecznik podkreślił, że sytuacja w całym regionie po ostatnich wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo poważna. Te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie. W czasie rozmów poruszane będą także kwestie związane z energetyką. Na to dochodzą kwestie związane chociażby z nowym narzędziem szantażu energetycznego, które pojawia się w rękach Rosji, czyli budowa czy zakończenie budowy i potencjalne uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. W najbliższej przyszłości planowane są także spotkania z przywódcami innych krajów unijnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Czwarta fala pandemii przyniosła dziś prawie 23,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarły 382 osoby, podało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Przybywa także osób wymagających leczenia w szpitalu, mówi wiceszef resortu Waldemar Kraska. W polskich szpitalach przebywa 16 480 pacjentów zakażonych COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło 387. Także przebywa osób, które wymagają intensywnej terapii. W tej chwili na tych oddziałach przebywa 1423 osoby, to jest o 42 więcej niż dobę wcześniej. W ciągu doby wykonano ponad 95 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Czwarta fala pandemii wyraźnie przyspiesza w całej Europie. Dla przykładu Ministerstwo Zdrowia Czech poinformowało o prawie 23 tysiącach infekcji. To najwięcej nowych przypadków u naszych sąsiadów od początku pandemii. Rekordową liczbę zakażeń odnotowano też na Słowacji. Więcej na ten temat z Pragi Wojciech Stopa. Czeskie laboratoria potwierdziły wczoraj 22 936 zakażeń, czyli o 8700 więcej niż przed tygodniem. Łączna liczba ofiar pandemii w Czechach przekroczyła 32 tysiące. Jak informuje resort zdrowia, w czwartek, po raz pierwszy od kwietnia, w związku z COVID-19 zmarło ponad 100 osób. W czeskich szpitalach jest prawie 5 tysięcy chorych, z czego ponad 700 w ciężkim stanie. Z powodu dużego obłożenia i braku personelu, część szpitali ograniczyła planowane zabiegi i zwróciła się o pomoc do wojska. Także na Słowacji pogarsza się sytuacja epidemiczna. W ciągu doby odnotowano rekordową liczbę 9171 zakażeń. Liczba hospitalizowanych zbliża się do 3000. Od poniedziałku w Czechach i na Słowacji będą obowiązywały nowe restrykcje sanitarne, ograniczające dostęp osób niezaszczepionych do niektórych miejsc i usług. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na koniec wracamy do kraju. W krakowskich Bronowicach trwa wielkie wesele. Uroczystość nawiązuje do 121. rocznicy ślubu i wesela poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wydarzenia, które w swoim dramacie uwiecznił Stanisław Wyspiański. Zebrani goście, nawiązujący do tradycji ludowej, w towarzystwie muzyki po raz pierwszy przeszli korowodem po ulicach Bronowic oraz wybrali narzeczoną spośród zgromadzonych dziewcząt. Na miejscu przytoczone zostały również fragmenty wesela Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy Bronowiczaninami, a poza tym folklor po prostu jest dla nas też takim źródłem jakiejś inspiracji. Jedna z ważnych uroczystości związana z tym wydarzeniem, które tak mocno wpłynęło na to, jak pamiętamy Bronowice. Jestem dumna z mojej siostry z tego, że poszła jako panna młoda i lubię takie tradycje. A po 14 zebrani będą mogli zwiedzić Rydlówkę, dworek, w którym 121 lat temu odbyło się najsłynniejsze krakowskie wesele. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

problem możesz mieć już dziś. Zaraz włączy sieć. Turystyczne po sezonie loty. Za pół darmo Jowisz i księżyce jego trzy. W magazynie tylko do soboty. Po zniżonych cenach na kasetach modne sny. I ty nową głowę możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć sieć. Cywilizacja. Cywilizacja. Cywilizacja. Będzie ten żałował, kto przegapi. Od początku ery najmniej spodziewana wieść. Zaginione zwierzę, Homo sapiens. Tylko dwa pokazy na kanale numer 206. Ty nową głowę możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć w sieć. Cywilizacja. Cywilizacja. Cywilizacja. Cywilizacja. Lot na Jowisza może się nie udać, przynajmniej na jego powierzchnię, a sam jestem ciekaw, co też takiego dają na kanale 206. Czy to było Supergirl and Romantic Boys, pyta Filip. Nie, to był człowiek z anteną w głowie, a przynajmniej tę antenę ma w berecie, bardzo stylowym, zawsze dobranym do reszty ubioru. Kapitan Nemo Bogdan Gajkowski, który 30 lat temu, prawie 30 lat temu, zadebiutował właśnie piosenką Elektroniczna Cywilizacja. I ten przebój stał się właśnie przebojem, dlatego że na liście przebojów był dokonany. Był nawet, pojawił się i zrobił tam niemałe zamieszanie. I tym właśnie utworem się przywitałem. Michał Migała, Zimna Fala. Drodzy Państwo, można pisać, mamy kontakt facebookowy również, piękne przekręcenie tej nazwy, ale mamy również kontakt mailowy michal.migala@polskieradio.pl. A jest ta elektronika, jest ta cywilizacja, ale gdzieś tam na wschodzie, gdzieś, gdzie już mają 14:14 co najmniej, jeśli nie bardziej. Mówię o Sankt Petersburgu. Tam jest zespół, który nazywa się nie tyle Elektroniczna Cywilizacja, co Koniec Elektroniki, The End of Electronics, a ich sztandarowym przebojem jest Notch. I to ja przeczytam może tak, jak ten zespół nazywa się właśnie w ich własnym języku. Koniec elektryki, koniec elektroniki. Notch teraz. Nowomodny jesz nogi, kłosny makijaż, podstrzyżone czolka, ja gotów jeść skutki. No i tak skończyli w nocy my i my, Gruscim. W noc to zespół Koniec Elektroniki, Sankt Petersburg. No nie ukrywam, że jeśli chodzi o granie tego typu i brzmienie, nasi wschodni sąsiedzi mają kilkukrotnie więcej tego typu, wykonujących tego typu muzykę zespołów, i to nie tylko wynika z przewagi populacyjnej, po prostu z większej popularności tego typu klimatów. Zastanawiam się, Sankt Petersburg być może nie jest tutaj najlepszym przykładem. Ta muzyka bardziej może pasuje do takich na obrzeżach obskurnych blokowisk z Nowosybirska. Czy ja powiedziałem z Nowosybirska? To by się zgadzało, bo być może Nowosybirsk również w dzisiejszej audycji odwiedzimy. A tymczasem będzie nieco bardziej pastelowo, ale to nie będzie piosenka zespołu Malarze i Żołnierze. O nie, nie, to będzie coś nieskończonego. Endless. wszystko nieco złagodniało, stało się nieco bardziej przyjemne, nieco bardziej znośne. Pastel Ghost, akurat ten, czy autorzy tego projektu chowają się gdzieś w górach Szwajcarii i wyjmują z siebie, z własnych wnętrz właśnie tego typu kojące fale. Mam nadzieję, że ukojenie przeszło Państwa od stóp do głów, albo nawet odwrotnie, kto to wie. Dobrze, dobrze, przejdźmy dalej. Dalej może być tylko lepiej. Mamy sobotę, więc chyba pora na jedną z najbardziej tajemniczych grup w polskiej elektronice. Nazwa 120 milionów. Trochę kojarzy mi się z 1 milionem Bułgarów, ale to pewna nowofalowa grupa, która miała na swoim koncie troszeczkę piosenek. Nie wydaje mi się, że to muzycy z tej grupy mogą tworzyć projekt 120 milionów. Kto? To musi być ktoś inny. Kto? Nie wiadomo, są tajemniczy jak The Residents prawie. Tutaj w utworze Poniedziałek. A już myślałem, że czarne góry Jupitera, pisze pan Przemysław. 120 milionów i poniedziałek, a rzeczywiście czarne góry Jupitera, to jeśli chodzi o projekt 120 milionów, jeden z większych ich przebojów, o ile na tak alternatywnej scenie można mówić o przebojach. To jest zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia i bynajmniej to nie poniedziałek, to pół do drugiej po południu w sobotę. A teraz grupa, która była ostatnio na koncercie w Polsce, nawet zahaczyła o stolicę. Koncert podobno dobry. Z samej nazwy zespołu wynika, że członków grupy jest dwoje. Jednym słowem przed państwem Twin Tribes w utworze Fantasmas. Tribes i Fantasmas. Sama grupa, choć język i akcent może na to nie wskazywać, pochodzi z Teksasu. A za chwilę, już za moment, a dokładnie dziś, koncertować będą w Nowym Orleanie. Nie wiem, czy jest to bardzo przydatna informacja dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, ale zacząłem wyobrażać sobie listopad, zacząłem sobie wyobrażać jesień w Nowym Orleanie właśnie. Zastanawiam się, czy ta pora roku w ogóle jest listopadem tam, czy liść opada, czy też jest inaczej. Wiem jedno, na pewno jest to feria niesamowitych kolorów, tak zwane Indian Summer. Ktoś napisał w ogóle o jesieni w Ameryce Północnej. Przejdźmy jednak troszeczkę bardziej na wschód, na nasze wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. tam troszeczkę, żeby ten grobowy klimat, który przez chwilę mógł się pojawić, żeby troszeczkę zbalansować, proponuję utwór zespołu The Keys pod tytułem From Tense to Loose to Stuck. Taki mocny akcent na koniec, pach, pach, pach, troje dźwięków, zespół The Keys, From Tense to Loose to Stack, a to jest zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. Czasem chłodzę bardziej, czasem mniej, czasem państwo również coś piszą, a czasem nawet zaglądam i odpowiadam, dlatego że często są to opinie warte zacytowania. I czy tak jest tym razem? Powiedzmy, że tak. Jest chyba w porządku. Proszę to samemu ocenić na Facebooku Trójki, bądź można napisać maila na michal.migala@polskieradio.pl. A teraz może przejdźmy do rzeczy, albo bardziej przejdźmy do zera, bo stopień zero właśnie ma osiągnąć grupa Grand Blanc. Thank you. sac. Fait d'hiver dans l'impasse. Fait d'hiver dans l'impasse. Zero. No cóż, kiedy wydaje się, że jest się właśnie już na poziomie zero, zawsze można zejść niżej. Okazuje się Gaon Blanc i De Geseo, a to jest zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. I pomyślałem, że warto przełączyć wajchę na utwory autorskie, utwory polskie przede wszystkim, bo poprzedni utwór również był utworem autorskim. Z reguły takie piosenki są w mojej audycji. Czas przyszedł na płytę pastiszową, która okazała się płytą, którą ludzie brali całkiem na serio. To wszystko miało być wygłupem, a stało się inaczej, tak jak często bywa w muzyce popularnej. Mówię o Piotrze Frączewskim i jego wcieleniu jako Franka Kimono. Jako Franek Kimono zaśpiewał kilka utworów bardziej popularnych lub mniej. Ten należy chyba do tej drugiej grupy i nieodmiennie. Kojarzy mi się z cytatem z sejmowej mównicy, kiedy Andrzej Leper mówił, że to taki młodzieżowy taniec na głowie. Jednym słowem, Franek Kimono i breakdance. Nareszcie, o kurcze blade, do tańca na ziemię się kładę. Rodzaj męski, żeński i nijaki tarza się do rytmu i dla draki. Breakdance. Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance. Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj, wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamaniec, breakdance. Niestety od tego tarzania zniszczysz łachy i zostaniesz bez ubrania. Sytuacja więc tego wymaga. Bądź oszczędny i rozbieraj się do naga. Aby łachów nikt nie rąbnął w tym amoku, radzę łachy swoje stale miej na oku. Breakdance. Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance. Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj, wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamaniec. Breakdance. Breakdance. Robić wielkiej hecy. Dobrej dansa radzę wam się kłaść na plecy. a playboye oraz wszyscy ekscentrycy mają szansę dać popalić za granicę. Trochę chęci, już amatorska grupa ładnie tańczy, jest ich nie kręgosłupa. Breakdance! Spróbuj, bo nie jesteś bez szans. Pełny gaz, oczopląs i trans. Breakdance! Stawiam zakład, jesteś zwinny jak wąż. Kręć się, turlaj i wyginaj się wciąż. Super nowy taniec, taniec, połamaniec. Breakdance! Breakdance! Breakdance, taniec, młodzieżowy taniec na głowie. Jakby ktoś nie wiedział, to Piotr Franceski, Franek Kimono, chociaż tu Nikifor już na Facebooku poprawia mnie, że Franek Kimono był kreacją genialnego Andrzeja Korzyńskiego. No, ktoś w tę kreację musiał się w każdym razie wcielić, ba, dwa z utworów z tej płyty były nagrywane właśnie na Myśliwieckiej. Album zrobił furorę, rzeczywiście, tak jak później, kilka lat później, ale już w zupełnie innych realiach, nagrywana przez Marka Kondrata piosenka Mydełko Fa, która też była żartem zupełnym, natomiast znalazła zastosowania całkiem poważne i całkiem dochodowe. Franek Kimono, 84 rok, a rok wcześniej w Wielkiej Brytanii grupa Tok Tok wydała tę oto piosenkę. Such a shame. Piękny klawisz tutaj w tle się przejawiał. Tok, tok, such a shame, zimna fala, program trzeci Polskiego Radia i już prawie godzina 14 za 8 minut. I tak chciałbym ten ostatni utwór, którym się pożegnamy, poświęcić, skierować Państwa uwagę w górę. Na księżyc. Wczoraj było zaćmienie księżyca. Było ono widoczne również u nas, choć bardzo niedługo i przy wschodzie księżyca. Niemniej było. Według niektórych stanowi ono, to owo zaćmienie stanowi takie przejście do nowego etapu, początek nowego rozdziału i mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż czasem te zaćmienia księżyca w Polsce miały takie dosyć fatalne skutki, ale ja nie o tym. Jeśli ktoś zaćmienie przeoczył, to 4 grudnia będzie następne. A tymczasem już AJRL i księżycowy krok. Ja się z Państwem żegnam. Michał Migała, program realizowała Zofia Kruszewska. Bardzo mi było miło. Przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Thank you.